क्यों उड़ते हुए हम ऐसे यूं आ गिरे नीचे, कि जाने क्यों है पड़ गया ये बॉस अपने पीछे। थोड़े अभी बचे हैं ये मौके मीठे से, हाँ सोचा मस्ती है सस्ती पर पड़ गई ये तो महंगी, अब कहो क्या करना है। ठीक है यार जाने दो, यारो चलो हो कुछ कर ले आओ, है मुश्किल आई तो जाएगी। यारो चलो हो कुछ कर ले आओ, मस्ती में हो सभी कुछ कर ले आओ। इससे अच्छा होगा मैं पहुंचाऊं सबके पोस्ट, सारे सब गेटो। सोचा था मैंने क्या पर ये क्या हो गया, कुछ होगा रास्ता पर होगा सोच क्या।